أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Selam Müslümanlar, o camide de arz ettiğim gibi değişik stilde cemaate karşı mükellef olduğumuz vazifeleri eda etme, mükellefiyetleri yerine getirme daha faydalı olacağı kanaatıyla meseleyi bu şekilde ele aldım. Müsaadenizle maksadımızı tenvir edecek iki hususu arz etmek istiyorum. Evvela bütün düşünce ve tasavvurlarımız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam devrinde olduğu gibi saf, temiz, berrak, dupduru bir anlayışı yeniden cemaat içinde ihya etmektir. Şu cemaat içinde sahabi anlayışını, sahabi hayat tarzını, yaşayışını, hayat sistem olarak benimsemiş insanların sayısı ne kadar çoğalırsa, içtimai hayatımıza o kadar denge ve düzen gelmiş olacaktır. Camilerde soru sorma meseleleri ona göre halletme meselesi, saadet aslında umdelerden birisi sayılır. Camilere eski fonksiyonunu kazandırma meselesi Rabıtatul Alemi İslami'de bahis mevzu olduğu zaman bu husus görüşülmüştü. Saadet aslında müminler sadece camiye gelip namaz kılmazlardı. İşlerindeki istifamları dökmeden, şerh etmeden vaaz-ı nasihati dinleyip çekip gitmezlerdi. Cami bir mümin için her şeydi. Hatta Osmanlı'nın kurulduğu dönemde, o devirde dahi camide askeri meseleler dahi halledilirdi. Devlet şurası meselelerini camide görüşürdü. Bir tarafta şakır şakır akan şadırvanın suları, abdesti hatırlatan, namazı tedavi ettiren hususlar onların etrafında dönüp dolaşırken, o hava, o anlayış içinde meselelerini camide meşveret ediyorlardı. Abdest alınıyordu, namaz kılınıyordu, mesele ortaya getiriliyordu ve görüşülüyordu. Bu saf, saadet aslının anlayışıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyle yapıyordu. Bu bir kısım kimseler tarafından bidayette yadırganabilir. İçimize giren, yerleşen, kök salan nice ecnebi adetleri var ki, bunlar bizim öz malımız gibi bunlara sahip çıkmışız. Ve bunların yerine içimizden çıkan öz malımız nice şeyler var ki, onları da yadırgayabiliriz. Muhakkaten bunu hep beraber mazur görelim. Camide de böyle şey olur mu demeden mazur görelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın anlayışını, sahabinin anlayışını inşallah Cenab-ı Hak hiç olmazsa bu vadide ihyaya bizleri muvaffak kılsın, muktedir kılsın. İkinci husus dikkatinizi istirham edeceğim. Cemaate bir şey vermek, bazı meselelerde onları tenvir etmek için bulunmuş tek yol, tek çare bu değildir. Cenab-ı Hak tertemiz gönüllerine yeni cedid yollar ilham edeceği ana kadar müsaadenizle bunu deneyelim. Siz ilham-ı ilahinin mahbiti olan gönüllerinize gelen şeyi bana aktarırsanız, benim aklıma şu da geldi, hizmette, irşatta, hakkı hakikati bilmeyenlere şu yolla da anlatabiliriz derseniz, onun da müzakeresini yapar, o yolu deneriz. Şuna katiyen emin olun ki, gönlüm odur ama yapamadım şimdiye kadar. Bilsem ki sinemalarda perdelerin önünde iki takla attıktan sonra halk hak ve hakikati söylesem kabul edecek. Vallahi, billahi, tallahi onu da yaparım. Ama hak ve hakikat orada ayak altına dökülürse, hakka karşı hürmetsizlik mi ederim? Veya bana bu imkanı verirler mi, vermezler mi? Bu mevzuda tereddüdüm, biraz da tekasülüm, pek çok defa da çevrenin, içinde yetiştiğim çevrenin tesirinde bulunuşum, bana göre yapılması gereken bu hususları şimdiye kadar yapma mevzuunda beni ihmala sevk etmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın adını anacağım yer, neresi olursa olsun, gönüllerde mâkes bulacak ise şayet, gidip onu orada haykırma mecburiyetindeyim. Beni yaratan, solukları bana ilham eden ve sonra durup onları dinleyen Allah Celle Celaluhu, soluklarımın şükranı olsun diye, nefes nefese, soluk soluğa onu anlatmak benim vazifemdir. Bunu sinemada da anlatmalıyım, tiyatroda da anlatmalıyım, kahvede de anlatmalıyım, sokak sokak, ocak ocak, bucak bucak gezip oralarda da anlatmalıyım. Bu vazifemdir benim. İmkanımız olsaydı, himaye ve siyanet altında olsaydık, üniversitelerin amfilerinde girip meselelerimizi anlatsaydık. Gerçekten demokrasi ruhu gelseydi üniversitelere, dersin, tedrisatın yanı başında, insanın mana yapısına, gençliğin mana yapısına yeni şeyler ilave edebilecek bu hususları biz de çapımızda anlatsaydık. Biz eksik yedik anlatsaydık. Eksiği gediği gören yepyeni bir nesil, onu tas tamam anlatma imkanını ve yolunu bulacaktı. Siz bütün çırpınmaların verasında da bunu düşünün, Allah aşkına bunu düşünün. Katiyen bilin ki benim hiçbir iddiam ve bu mevzuda en son söylenecek sözü söyleme iddiasıyla ortaya çıkma halim yoktur. Allah'a sığınırım. Müslümanların en mücrimi nazarıyla bakın. Ama hak ve hakikati söylemeye çalıştım. Bu mevzuda acaba nasıl yapsam ki bunlar kabul etseler, bunun heyecanını ve teessürünü ruhumda, gönlümde taşıdığım için hakkın hatırına dinleyin. Ali'yi, Veli'yi dinlemeyin de hakkın hatırına dinleyin. Bir kuş ötse başımda, o ötüşüyle bana Muhammed diyor gibi gelse, onun adının hatırına oturur orada onu dinlerim. Dilim şayet ona tercüman oluyorsa, gönlüm Mevla-i Teala tercüman oluyorsa onun için dinleyin. Biz yıkık dökük bir içtimai hayata sahip bir bünye, bir yapıya sahibiz. Öyle bir cemaatiz ki, 7-8 asrın rahneleri ne bizde sağlam bir fert yapısı bıraktı, ne aile yapısı bıraktı, ne de sağlam içtimai yapıya sahip bulunuyoruz. Şu kadarcık halimizle, şöylesine perişan vaziyetimizle bari bizi bizimle baş başa bıraksalar, o durumda da memnun olacağız ama şu vaziyetimizde dahi bizi bizimle baş başa bırakmıyorlar. Daha fazla ne denli tefessüh ettirmek icap ediyorsa o türlü bozmak için can hiraşane savaşıyor, mezbuhane gayret gösteriyorlar. Bu durum karşısında biz bozulan içtimai düzenimizi, aile yapımızı, ferdi hüviyetimizi yeniden iktisap etmek ve o iki müesseseye kendi hüviyetini kazandırmak için Allah'ın ve Resulullah'ın bizden istediği şeyleri yapmakla mükellefiz. Size kasemle teminat vererek söyleyeyim ki, meselelerimiz camiye gelmek çok mühim meseledir. Namaz kılmak çok mühim meseledir. Müminin namazını ve camiye gelmesini hafife alacak, tahkir edecek dilim kurusun. Fakat her şey demek değildir namaz kılmak. Camiye gelmek her şey demek değildir. İslami hayat bir bütündür. Sen camiye gelirken evladın, kızın, oğlun onlara ait, hanımın, torunun onlara ait, evinde ailevi yapın içinde rehneler varsa, boşluklar, eksikler, gedikler varsa, Müslümanlık hayatında senin çok büyük boşluklar var demektir. İnan, namazını kılsan bile Allah'ın huzurunda çok mahcup olacaksın. Resulullah'ın huzurunda saklanmak, girebileceğin bir deli aramak için çok gayret edeceksin. Sadece bu her şey demek değildir. Bu büyük bir şeydir. Büyük bir rükündür. Allah bunu ifa etmeyenlere de ifa etme aşk ve şevkini ihsan eylesin. Bize de bunun yanı başında bunun mütemmimi mükemmili olan sair vazifelerimizi idrak etme şuurunu bahşeylesin. Biz burada topyekün İçtimai hayatımızı, ailevi hayatımızı alakadar eder, meselelerin müzakeresini sizinle yapacağız. Siz soru soracaksınız. Arz ettiğim gibi bilirsem ben cevap vereceğim. Suallerinizi tasnif edecek, bakacağım. Bilemediğim meselelerde mehil isteyeceğim sizden, müsaadenizi dileyeceğim. Şunu da arz edeyim, bağışlayın. Keşke İslam'a ait bütün meseleleri bilmiş olarak sizin huzurunuza çıkmış olsaydım. Keşke devrin tekniğine, kültürüne dair meseleleri az çok ansiklopedik bir malumatla meşbu olarak huzurunuza çıkmış olsaydım. soracağınız her suale cevap verseydim. Evvela bütün acz ve fakrımla itiraf edeyim, arz edeyim. Ben bu işin adamı, bu çapta bir insan değilim. Her şeyi bilmiyorum. Evvela her şeyi bilmek beşerin kârı değildir. Her şeyi allamul gıyub olan Allah bilir. Ben söyleyeceğim her sözün sonunda kabul buyuracağı mazeretimi vallahu alem demekle ona arz edeceğim. Sözün doğrusunu o bilir diyeceğim. Kaldı ki İmam Malik gibi Nebiler Nebisi'nin el-hak tam varisi. Bir meclise kendisine teveccüh eden 20 sorudan 19 tanesine bilmiyorum diye cevap vermiştir. Biz o zatların kapısında perdedar olabilirsek bunu şeref sayacak, bu şerefle mahkeme-i kübrada haşrolacağız. Beni de böyle tanıyın. Cürmümle, seyyiatımla, kusurumla ve her şeye rağmen cüretimle soru sorun, cevap vereyim diye huzurunuza çıkan, beni çıkaran bu cüretimle böyle tanıyın. Ama gerçekten bütün meselelerinize, sorularınıza cevap verecek bu kürsünün hakiki sahipleri gelinceye kadar, kim bilir 30 defa mı söyledim bunu, 40 defa mı söyledim, beni dinleme mecburiyetindesiniz. Emsalimi dinleme mecburiyetindesiniz. Ben şevkle, aşkla bana söz söyleyecek, içimin şerhini yapacak, istifamlarıma cevap verecek hatibi beklemekteyim. İştiyakla intizar etmekteyim. Karşısına cemaatte müferd olarak oturayım, hocam, efendim diyeyim. Tazimle soru tevcih edeyim, vereceği cevapları gönlümle dinleyeceğim, o hakiki hatibi beklemekteyim. Ne zaman Mevla lütfeder onu bilemiyorum. Belli ki böyle harap bir dünyanın, bağ bahçesi yıkılmış bir dünyanın, suları kesilmiş bir dünyanın, bülbülü ötmez hale gelmiş bir dünyanın, gülü pörsümüş, çiçeği solmuş bir dünyanın, viranelere dönmüş bir dünyanın, İnsanlar o viranelerin yasçısı haline gelmiş bir dünyanın hatibi bu kadar olacaktır. Böyle deyin, böyle düşünün, böyle değerlendirin. Camiye inşallah Teala biz kendi çapımızda eski fonksiyonunu kazandıralım. Ben bunu hayırlı bir iş, bir adım sayıyorum. Burada olmasa başka yerde olsa yine öyle sayacağım. Ve es-sebebü kel-faiz sırrınca ellerimi açıp bana da bu yolda ihsan et diyecek Mevlam'a yalvaracağım. Sonra gelenler bunu tam yapacaklar, mükemmel yapacaklar. Ama atılan bir taş vardır. Her ayağını o taşa basan, onun altında müminlerin bir kıtmirinin yattığını görecektir. Allah beni de belki o yüzden affedecektir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine sonsuz ümidi vardır. Meselenin tekniği mevzuunda da sizin siyatınıza hitap ederek onu arz edeyim. Siz hepiniz sağdan soldan kalkar bana soru sorarsanız caminin içinde huzur kaçar, gerektiği gibi cevap verme imkanına sahip olamayız. Önümüzdeki günlerde benim istirhamım olsun. Şimdi soru sorabilirsiniz, kağıda yazıp buraya koyabilirsiniz, ben alır tasnif eder ona göre cevap vermeye çalışırım. İstirhamım şu olsun. Bana tevcih edeceğiniz soruları yazıyla yazın, buraya koyun. Camiye girerken de koymuş olabilirsiniz. Ben buraya çıktıktan sonra da koymuş olabilirsiniz. Ben de sorularınızı alır bakarım. Bunların içinde bazen ailevi hayatınıza ait hususi sorular olabilir. Onu da söyler, hususi benimle görüşmesini istirham ederim, rica ederim. Öyle hususi ailevi meselelerin cemaat içinde şerhinin münasip olamayacağını düşünerek hususi görüşmesini rica edersem o arkadaş da darılmasın. Ama birinci planda bir rükün olarak ele alacağımız husus, soruların oradan bir adamın kalkıp çeşitli soruları tevcih etmesi şeklinde olmadan daha ziyade kağıda yazıp buraya koyma şeklinde veya ben buraya çıktığım zaman getirip bana takdim etme şeklinde olmasını rica edeceğim. Ta karışıklığa meydan vermeyelim. Kalkıp oturmalar olmasın. Katiyen bilin, herkesin hatırına sonuna kadar hürmetkar olmaya çalışacağım. Herkesin hissiyatına mümaşat etmeye çalışacak ve herkesin küçük dahi olsa sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Arz ettiğim gibi bilemezsem mehil isteyip ertesi hafta ona bakıp öyle huzurunuza çıkmaya çalışacağım. Birinci husus bu olsun, bunu istirham etmiş olayım. İkinci husus da Her sahada soru sorabilirsiniz. Ama kalkarsanız astronominin derinliklerine dair bana soru sorarsanız, ben itiraf edeyim onu bilmem. Atom fiziğinin derinliklerine doğru benim o mevzudaki malumatım kulaktan dolma ansiklopediktir. Atom fiziğinin derinliklerine dair bir şey sorarsanız ben onu da bilmem. Bir şey derim ama bu işin ihtisasını yapmış kimselere karşı, cemaatin içinde bulunan böyle kimselere karşı bala pervazane olmak, çok yukarılardan uçmak, dinim adına, imanım adına küstahlık olur ve cüret olur tabi. Böyle bir terbiyesizliği baştan söyleyeyim, irtikap etme niyetinde değilim. Bunun gibi ihtisas isteyen ilmin çeşitli dallarına dair bana soru sormayın. Yalnız ilimlerin, her ilmin bir gayesi vardır. Her ilim o ilme mensup olan insanları bir neticeye götürür. Ve her ilmin ifade ettiği bir şey vardır. İşte sorular bunlara dair olabilir. Hayatın bir gayesi olduğu gibi tekevvün ve tedevvün eden ilimlerin de gayeleri vardır. Bu mevzuda az çok İslami malumatı olan herkes bir şeyler söyleyebilir. Şahsi hayatın dengesi ve düzeni mevzunda sorular sorabilirsiniz. Huzurunuzun kaçtığını burada şerh edebilirsiniz. Huzursuz olduğunuzu dile getirebilirsiniz. Huzur iktisap etmek için neler lazım geldiğini şahsen ve aileyi huzura kavuşturmak için neler yapmak lazım geldiğini sorabilirsiniz. Bugün ben bazı şeyleri hatırlatıyorum size. İçtimai hayatımızın kesb-i selah etmesi için, içtimai salaha kavuşması için biz fertler olarak neler yapmamız lazım geldiği hususunda sorular tevcih edebilirsiniz. Marif yuvalarımızda, öğretici müesseselerimizde, içtimai hayata ışık tutamıyoruz. Bu mevzudaki engeller, manialar nelerdir? Bunlar sorulabilir şeylerdendir. Parlamenter hayatımızın selahı, bu mevzuda bizim hayatımıza huzur getirir mi, getiremez mi? Sorabilirsiniz bunları. İçtimai kaynaşmalara dair sorabilirsiniz. Namazımıza, orucumuza, haccımıza, zekatımıza dair, bunların hikmetlerine dair sorular tevcih edebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın bizim için yasakladığı muharramata dair sorular sorabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu şunu şunu şunu şunu şunu yasaklamıştır. Şunu şunu şunu şunu da mübah kılmıştır. Bunlara dair sorular tevcih edebilirsiniz. En azından ehli sünnetin akidesine uygun cevap vermek suretiyle, vermeye çalışmak suretiyle bu mevzuda çeşitli diyalektiklere düşmeden inşallahü teala cemaati kurtarmaya çalışırız. Çeşitli felsefi akımlara girip akliyatçılıkla bir kısım hiç de faydası olmayan meselelere tevevvül edip boğulmadan cemaatin belki kurtarılmasına Cenab-ı Hak vesile kılar. O bakımdan bu mevzularda soru sorulmasını istirham ediyorum. Soru soracağımız hususların sınırlarını tespit bakımından arz ettim bunu. Bir de soracağınız sorular hususiyle siyasete dair, partilere dair, hangi partiyi desteklemeye dair olursa hiç cevap vermezsem, hatta bir kelime konuşmasam soru soran darılmasın. Hayatımda hiçbir taraf esasen gönlümle temayülüm olmamış, elimi uzatmamışım, o taraftan görünmemişim, bu milletten görünmeye çalışmışım. Şöyle düşünen veya böyle düşünen herkesin Allah'ı ve Resulullah'ı düşündüğü nispette onlarla beraber olmaya çalışmışım. Dairelerin tedahül ettiği noktada mütemadiyen onlarla kontak kurup anlaşmaya çalışmışım. O bakımdan siyasi sorulara da cevap vermeyeceğim. Bunu da baştan arz edeyim. O mevzuda benim sözlerimden o türlü manalar çıkaranlar hemen söyleyeyim yanlış mana çıkarmışlardır. Ben sureti katiyede asla ve kat'a siyaseti işmam eden hiçbir söz söylememeye çalışacağım. Hayatımda da hep öyle yaptım. Ama garip tecelli bazıları öyle değerlendirdi, bazıları öyle değerlendirdi. Ben yeminle kasemle size teminat verebilirim ki hiçbir zaman sözlerimde birini destekleme, birini yerme şeklinde herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece küfrü yerdim, küfranı yerdim, Allah'a imanı desteklemeye ve Allah sevgisini desteklemeye çalıştım. Bu çeşitli yönleriyle, çeşitli tevil ve tefsirlere uğradıysa şayet, İnsanların mizacı buna bu renk ve bu keyfiyeti vermiştir. Bu kadarını müsaadenize sığınarak sadece meselenin tekniği bakımından arz etmeye çalıştım. Şimdi siz bana soru sorarsanız ben cevabını veririm. Şimdilik herhangi bir hazırlığınız yoksa derim ki, aranızda birbirinize sorular sorun, ne diyelim, ne edelim, hangi sorularla çıkalım oraya deyin. Bir hafta siz mehil alın, ben sizin sorularınıza cevap vermek için sizden mehil alacağım. Bir hafta siz mehil alın, gelecek hafta sorularınızla gelin buraya sorun. Çünkü bir insan soru sormasını öğrenmişse düşünüyor demektir. Soru sormasını bilmiyorsa hiçbir şeyle alakası yok demektir. Soru sorma çok mühimdir. Bir şeyler karıştırmanın ifadesidir. Bir anahtar bulundurma demektir elde. Ben salah kesbetme mevzunu arz edeyim. Soru sormanız meselesini öbür haftaya bırakayım yani. Çünkü vakit ne diye vakit kaybedelim. Buraya girdik mesele halledin. Rica edin. Estağfurullah. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.